A często zostaje z wielomilionowym długiem wobec państwa. Nie daj zrobić się w słupa. Nie daj się wplątać w przestępstwo bezwzględnie ścigane przez Urząd Skarbowy. Nawet jeśli ktoś chce ci za to zapłacić. Więcej informacji na stronie www.słupczyoszust.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Run, John, run! Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour. Zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Beksiński, In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Już teraz mega kumulacja w Lotto. 23 miliony złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 23 miliony złotych w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Ludzie protestują przeciw nowej promocji Get in Leasing na samochody osobowe. Co na to rzecznik? Tak, leasingów jest tylko 1000 i nie starczy dla wszystkich, ale to promocja 1%, więc trzeba korzystać póki są. Sprawdź na www.getinleasing.pl. Get in Leasing. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 lutego, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Wiele przychodni i lekarzy pierwszego kontaktu narzeka na pakiet onkologiczny, ale też wielu onkologów nowych rozwiązań broni. Sąd apelacyjny uznał, że dwóch poznańskich policjantów, którzy strzelali do 19-latków, przekroczyło uprawnienia, ale umorzył sprawę. Oskarżeni nie uniknęli odpowiedzialności. Sprawa została umorzona ze względu na przedawnienie. W tym serwisie Trójki także o mniej znanej twarzy szefa rosyjskiej dyplomacji. Jak informowaliśmy już wczoraj w serwisach Trójki, coraz więcej przychodni specjalistycznych rezygnuje z pakietu onkologicznego, bo zamiast ułatwiać, utrudnia on leczenie chorych. Ale wiceminister zdrowia Sławomir Neumann tymi doniesieniami się nie przejmuje. Jakieś głosy, które mówią o tym, że gdzieś to nie chodzi, najczęściej dotyczą jakichś małych przychodni, które nie dają rady, ponieważ cały plan polega na tym, żeby pacjent w ciągu 9 tygodni od otrzymania tej zielonej karty był zdiagnozowany i rozpoczęte było leczenie. Ci, którzy nie dają rady w tym systemie, rozumiem, że będą rezygnować. Sławomir Neumann poinformował jeszcze, że Ministerstwo Zdrowia powoła specjalny zespół, którego zadaniem będzie sprawdzanie, jak w praktyce działa pakiet onkologiczny. A premier Ewa Kopacz radzi wstrzymać się z ocenami. Przestrzegałabym przed taką przedwczesną diagnozą, że coś się nie udało, albo euforią, że wszystko się udało. Ta ocena, taka bardzo wiarygodna i merytoryczna, nastąpi pod koniec marca. Onkolodzy, którzy spotkali się w Warszawie w Światowym Dniu Walki z Rakiem, też mówią, że na efekty trzeba poczekać, że zmiany są dobre, choć kuleje ich wprowadzanie. Mówią dyrektor Gliwickiego Centrum Onkologii profesor Bogusław Maciejewski i dr Zbigniew Pawłowicz, który do grudnia kierował Bydgoskim Centrum Onkologii. To jest bardzo śmiały projekt. To jest dobry projekt, który oczywiście nie utrzekł się od wielu niedoskonałości, które oczywiście, jak to się mówi, w praniu należy teraz w sposób racjonalny, uzasadniany poprawiać. Dobrze, że wystarczyło determinacji ministrowi zdrowia o wprowadzeniu tego pakietu, bo byśmy odłożyli za rok i byśmy byli w tym samym miejscu, bo to taka nasza już uroda jest. Co roku w Polsce 150 tysięcy osób dowiaduje się, że ma raka, 90 tysięcy z nich umiera. W serwisie Trójki kolejne informacje. Koniec sprawy poznańskich policjantów, którzy 11 lat temu ostrzelali samochód dwóch 19-latków. Jeden z młodych mężczyzn zginął, drugi jeździ na wózku inwalidzkim. Sąd apelacyjny uznał, że funkcjonariusze przekroczyli uprawnienia i nie dopełnili obowiązków, ale ich działanie zakwalifikował jako występek, który już się przedawnił i umorzył sprawę. Pełnomocnik rodziny zastrzelonego 19-latka, mecenas Wiesław Michalski, dopiero po konsultacji ze swoimi klientami zdecyduje, co dalej. wina oskarżonych została przyjęta, a ze względu na przewlekłość postępowania, 11 lat trwała sprawa, a po 10 latach się przedawnia, no oskarżeni uniknęli odpowiedzialności. Sprawa została umorzona ze względu na przedawnienie. Nie zostali uniewinnieni. Nie można mówić o klęsce, no postępowania w Polsce toczą się latami, więc to nie jest wyjątkowa pierwsza i ostatnia sprawa, która tyle lat się toczy. Wyrok jest prawomocny, pokrzywdzonym rodzinom została już tylko kasacja do Sądu Najwyższego. Pieniądze, to wiadomo już od bardzo dawna, szczęścia nie dają, choć nie wszyscy w to wierzą. Tymczasem nasza policja mówi o nowym rodzaju przemocy ekonomicznej. Eksperci biją na alarm, bo bez przyjęcia konwencji o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej problemu nie uda się rozwiązać. Choć problem przemocy ekonomicznej opisany był już w Chłopach, do dziś nie został odpowiednio zdefiniowany. Dlatego policja przyznaje, że w przypadkach zgłoszeń, kiedy podstawą nękania są pieniądze, funkcjonariusze mogą niewiele. To dlatego, że kiedy dochodzi do przemocy fizycznej czy seksualnej, zawsze zostają ślady, siniaki czy inne obrażenia w przypadku przemocy ekonomicznej. Tutaj jest słowo przeciwko słowu, tutaj jest ogromna rola nas, funkcjonariuszy, oczywiście, ale również tej osoby, która jest tą ofiarą. Przekonuje Iwona Kuc z Komendy Głównej Policji. Tymczasem szefowa pogotowia Niebieska Linia Renata Dur tłumaczy, że bezradność jest tylko pozorna. Bo przecież pieniądze zostawiają ślady. Wystarczy szukać, ale by policja miała odpowiednie narzędzia, a społeczeństwo świadomość, czym jest przemoc domowa, musimy przyjąć konwencję przeciwdziałania przemocy, bo nadal w Polsce nie uważamy problemu przemocy w rodzinie za poważny problem. Stąd na pierwszy rzut oka bezradność i bagatelizowanie problemu, którym w Polsce dotknięte są setki rodzin. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Gazeta Rosyjski Pionier opublikowała wiersze Siergieja Ławrowa. Tego Siergieja Ławrowa. Szef rosyjskiej dyplomacji tłumaczy, że bardzo lubi pisać, a słowem powtarzającym się w jego twórczości jest zagranica. W opinii Ławrowa każdy dyplomata może godzinami opowiadać o zagranicy, nie zdradzając przy tym żadnych tajemnic. Jednak to zawsze będzie proza codzienności, cytuję wypowiedź rosyjskiego ministra, agencja RIA Nowości. Dalej szef rosyjskiej dyplomacji zdradza, że bardziej niż proza interesuje go poezja. Gazeta Rosyjski Pionier opublikowała trzy wiersze Siergieja Ławrowa. Pierwszy pochodzi z 1995 roku i poświęcony jest emigracji, jak stwierdza autor, gdy wydawało się, że cały kraj odpływa za granicę. Kolejne dwa pochodzą z lat 1989-1996, gdy obecny szef rosyjskiego MSZ pracował w Nowym Jorku jako ambasador przy ONZ. Poezja od dawna jest jednym z ulubionych zajęć Siergieja Ławrowa. To on napisał hymn Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, którego sam jest absolwentem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O 17.30 w Trójce skrót wiadomości. Zapraszamy. A w studiu jest już młody, utalentowany szachista, amator Michał Gąsiorowski. Sport. Będzie. Wszystko w swoim czasie. Najpierw o meczu, który zbliża się wielkimi krokami. Mecz Polska-Rosja w tenisowym Pucharze Federacji. Obie ekipy są już w Krakowie, gdzie przygotowują się do weekendowych meczów. Maria Szarapowa zwiedza miasto, oczywiście oprócz tego, że trenuje. Pisze, że jej się podoba, tylko na kort trochę narzeka, że za wolny. A nam jak najbardziej pasuje, twierdzi kapitan polskiej reprezentacji Tomasz Wiktorowski. Trenowaliśmy już, mieliśmy już trzy sesje treningowe i kort jest położony naprawdę bardzo dobrze. Jest to w zasadzie taka nawierzchnia, jakiej oczekiwaliśmy, także podziękowania dla organizatorów tego miejsca, że stanęli na wysokości zadania, dlatego że takie korty kładzie się bardzo, bardzo ciężko. Ale się udało, a zatem brawa, skoro Polki mogą liczyć na dobry kort i pełną halę kibiców, pozostaje jeszcze tylko pytanie, co zrobić, żeby pokonać Rosjanki. Agnieszka Radwańska też chciałaby to wiedzieć. Zawodniczek, które są z czołówki i tak naprawdę z tego topu, jednak ciężko tutaj znaleźć jakiekolwiek sobie punkty. Po pierwszych paru gramach ewentualnie można stwierdzić, co trzeba zrobić, żeby wygrać taki mecz. Tym bardziej po ostatnim Open widać, że jednak jest w bardzo dobrej formie i tutaj na pewno będzie ciężko. W najbliższy piątek losowanie, w sobotę i niedzielę mecze. W piłce nożnej chwilowy spokój, ale to wcale nie znaczy, że nic się nie dzieje. W lidze holenderskiej anulowano rekordowo szybką czerwoną kartkę. W meczu PSV z Bredą Jero Willems zobaczył czerwoną kartkę w 29 sekundzie spotkania. Zaraz po meczu sędzia przyznał, że się pomylił, napisał tak w pomeczowym protokole i w związku z tym Willems nie musi pauzować. Władze Milanu przedstawiły natomiast projekt nowego stadionu. Ma pomieścić 48 tysięcy kibiców, będzie miał rozsuwany dach i zostanie zbudowany z ekologicznych materiałów. Koszt budowy budowy to 300 do 320 milionów euro i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zostanie otwarty przed sezonem 2018-2019. Jutrzejszy mecz koszykarski Euroligi przejdzie do historii. Ten pomiędzy Barceloną i Realem Madryt. Ale nie chodzi o to, że to koszykarskie Grand Derby, chodzi o sędziów, którzy będą mieli zainstalowane w koszulkach mini kamery. Obraz z tych kamer kibice zobaczą na telebimach, czyli to będzie taki mecz oczami sędziów. Jak to wszystko wypadnie, przekonamy się jutro, ale Maciej Lampę, grający w Barcelonie, przyznaje, że robili już testy i że wypadły obiecująco. Co byś powiedział na takie mini kamery w naszych pionach? No, takie zamontowane na pionkach? Takie dynamiczne ruchy. Dużo tych pionków nie zostało z drugiej strony. Figur nie ma, bo no, na figurach te kamery byłyby wyżej umieszczone, tyle że figury nam się kończą. No, ale jeszcze kilka jest. I tymi kilkoma też się zajmiemy. Oczywiście, oczywiście. Jeśli chodzi o pogodę, wieczorem i w nocy przelotne opady śniegu w całym kraju i wszędzie mróz, temperatura od minus 8 do minus 4 stopni. Jutro przelotne opady śniegu na wschodzie i na południu, a na pozostałym obszarze pogodnie. Temperatura od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Moc. Czym jest moc? To siła, wytrzymałość, zwrotność. Tym jest moc dla nowego Iveco Daily. Najlepsze daily w historii. Najlepsza nośność podwozia. 4,9 tony. Najlepsza moc. Silniki do 205 koni mechanicznych. Najlepsza wydajność. Oszczędność paliwa do 14%. Nowy Iveco Daily. Samochód dostawczy roku 2015. Już za 38 zł dziennie w ofercie Dailies. Szczegóły u dealerów Iveco. Nowy Daily. Zadanie wykonane. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W pierwszej godzinie audycji mówiliśmy o proteście górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej i w tej sprawie napisała pani Agata. Mam wrażenie, że panowie górnicy, obrażając wszystkich, chcą nam przekazać, że sami świetnie się znają na zarządzaniu. Nie rozumiem tylko, dlaczego nie rozpoczną biznesów na własną rękę, gdzie będą mogli wypłacać sobie choćby 16 pensję i dodatki do śniadania, obiadu i kolacji, albo dlaczego nie zatrudnią się u niezłodziei. Czyżby ktoś zmuszał ich do pracy tam? Podpisała się pani Agata z dopiskiem prowincjuszka bez przywilejów. 22 i 7 trójek to nasz telefon. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. 12 minut po 17. My już za chwilę zadbamy o formę, o kondycję i o figurę, ale nie będziemy biegać, będziemy chodzić, spacerować. Let's commence to coordinate our sights. Get them square to right. Get them square to right. Condescend to call this riot in your mind. Find yourself in time. Find yourself in time. I am waiting, should I be waiting? And I am wanting, should I be wanting? When all around me, all around me, Is the shadows? Is the quiet? Is the word? Is the beating heart? Pochmurny dzisiejszy dzień był z lekkim opadem śniegu między Nerem a Wartą. Borsuki nie chcą spać, wydry aktywne tak jak bobry w rzece Warta, bobry tną wierzby, zakwitły oczary ponad miesiąc wcześniej, krety na łąkach i pastwiskach nad rzeką Ner i Wartą usypują co ruszto nowe kretowiska, a do wiosny astronomicznej pozostało tylko 34 dni, a stara mądrość ludowa. Czasem luty się zlituje, że człowiek wczesną wiosnę czuje, ale często oszukuje. No, pogoda, dziękuję za telefon. Pogoda w sam raz na spacer dzisiaj. Zapraszamy do Trójki. I o spacerach teraz porozmawiamy, bo koledzy z redakcji Biegam, bo lubię mają jeszcze przerwę do marca. Buty biegowe zawiesili na kołkach, a my dziś o spacerach porozmawiamy. W studiu dr Urszula Zdanowicz, ortopeda z Carolina Medical Center. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Bo okazuje się, że spacerowanie, takie zwykłe chodzenie, krok po kroku, jest nie dość, że zdrowe, zalecane i dostępne i tanie i dla każdego, bo o bieganiu nie możemy powiedzieć, że jest dla każdego, są pewne ograniczenia. To chodzenie jest dostępne dla każdego, ale jest niedoceniane i coraz mniej chodzimy, coraz mniej kroków robimy dziennie. Tak, znaczy chodzi o taką sytuację, jeżeli byśmy patrzyli, ile w tygodniu spędzamy godzin za biurkiem. 100 godzin, niektórzy 120, niektórzy 130. I ci wśród nas, którzy są uważani za bardzo aktywnych, 2-3 razy w tygodniu na godzinę idą na fitness. To się mówi, oj, ten to się rusza. Ale gdyby porównać ilość godzin, ile on się rusza, te 2-3 godziny tygodniowo i te 120 godzin za biurkiem, plus samochód, plus to, co siedzimy w domu, no to to jest po pierwsze kropla w morzu potrzeb, po drugie to jest takie ćwiczenie z rywami. I bardzo łatwo wtedy o kontuzje, o przeciążenia, o różne problemy. Jeżeli 2 razy w tygodniu zrywamy się do intensywnego sportu. Tak, do którego nasze na przykład ścięgna, mięśnie nie są przystosowane, bo cały czas siedzimy, nie ruszamy się. Więc idea, o której rozmawialiśmy sobie jeszcze przed chwilą, przed wejściem na antenę, jest taka, żeby generalnie ruszać się więcej, ale chwytać ten ruch w każdym momencie. I są takie wytyczne międzynarodowe, które mówią, że osoba, która chciałaby faktycznie żyć dłużej, żyć zdrowiej, zredukować ryzyko różnego rodzaju chorób, powinna robić dziennie 10 tysięcy kroków. Ja kiedyś, jak o tym pierwszy raz przeczytałam, wzięłam sobie krokomierz. No, pewno pracuję jak wiele innych osób. Rano wsiadam do samochodu, rozwożę dzieci, jadę do pracy, parking podziemny, winda. Troszkę się pokręcę, jak przyjmuję pacjentów, czy stoję w czasie operacji. Wieczorem to samo. Ile wyszło? 3,5 tysiąca. Byłam załamana. I idea, która mówi, żebyśmy się więcej ruszali, żebyśmy chwytali ten ruch w każdym możliwym momencie. Czyli na przykład nie pojadę windą, tylko pójdę po schodach. Wysiądę przystanek wcześniej z autobusu i przejdę się ten kawałeczek. Pójdę nawet do centrum handlowego i będę po nim chodzić jak szalona. Wyjdę z psem na parę minut dłużej. Zaparkuję dalej od pracy po to, żeby, jeżeli już muszę dojechać samochodem, to przejść się kawałek. I nawet gdyby to miało być 500 metrów dalej, to uzbiera się kilometr. Każdy krok w ten sposób się liczy. I jest taka propozycja takiego programu, żeby właśnie kupić sobie krokomierz. Najpierw przez pierwszy tydzień w ogóle zobaczyć, jaka jest sytuacja u nas. Codziennie sobie notować. Dzisiaj zrobiłem tyle kroków, tyle. Nie starając się chodzić specjalnie więcej, tak jak zazwyczaj mamy. A jeżeli nam wyjdzie znacznie mniej niż 10 tysięcy, to postanowić sobie zwiększać to o 10-20% co tydzień. Jeżeli ktoś potrzebuje wolniej, to o 5%. 200 kroków więcej, 50 kroków więcej. W ten sposób starać się naprawdę ruszać coraz więcej. A jakie są pożytki z takiego normalnego kroczenia? Pomijając fakt, że można oczywiście spalić kalorii, więc łatwiej jest trzymać wagę ciała, to wpływa bardzo dobrze na układ krążenia. Wszystkie nasze stawy potrzebują się ruszać. To nie jest tak, że my tylko potrzebujemy ruszać, nie wiem, stopą czy kolanem. Każdy nasz staw pokryty jest chrząstką. Od jakości tej chrząstki zależy, na jak długo nam ten staw, to łożysko, na którym chodzimy, którym ruszamy, starczy. Chrząstka odżywia się dzięki temu, że staw się rusza. Więc im więcej my się ruszamy, tym lepiej dla tego stawu. I nie można tego robić zrywami. To nie może być właśnie godzina tylko w tygodniu. Czyli jeżeli siedzimy przy biurku albo przed telewizorem i nie obciążamy tego stawu kolanowego, dajmy na to, on w ogóle nie pracuje, nie męczy się, nie ma żadnego obciążenia, to on tego nie lubi? On tego bardzo nie lubi. Nawet jest taki objaw w medycynie, który się nazywa objaw kinomana, bo często kino jest taką sytuacją, w którym siedzimy dwie godziny bite, nie można z tym nic zrobić. I pacjenci mówią, no tak, jak długo siedzę, to mnie boli kolano, tak mnie boli z przodu. Dlatego zawsze siadam w przejściu albo muszę jakoś rozprostować nogi. Ludzie intuicyjnie czują, co powinni robić. Natomiast całe jakby życie, rozwój technologii wszystkiego sprawił, że my coraz więcej siedzimy. Siedzimy, jeździmy samochodem, jeździmy windą, nie ruszamy się. Teraz, jeżeli ktoś już osiągnie te 10 tysięcy, a na przykład chciałby spalić więcej, chciałby chudnąć przy okazji, bo na przykład taki ma cel, to niech to będzie 12-15 tysięcy kroków. Jeżeli ktoś chce jeszcze popracować nad swoją wydolnością tlenową, to niech 3-4 tysiące z tych kroków zrobi szybkim krokiem. Ja nie mówię, żeby nie chodzić na fitness, ja nie mówię, żeby nie uprawiać innych sportów. Absolutnie tak. Ale zacznijmy od podstaw. Zacznijmy od podstaw. Po drugie, niech to będzie uzupełnienie naszej codziennej aktywności. Czyli te kroki, które będziemy robić codziennie, niech to będzie 8 tysięcy, bo 8 tysięcy to już jest dobry wynik w dążeniu do 10 tysięcy. Skoro pani zmierzyła i pani wyszło w normalnym życiu 3,5 tysiąca. Gdybym ja zmierzył dom, samochód, praca, samochód, dom, pewnie też wyjdzie 3,5 tysiąca. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to dużo za mało. Tak. Tak i jakby tutaj też chodzi o to, żeby chwytać to w każdym momencie. Czyli na przykład, zamiast w niedzielę oglądać film z rodziną, to idźmy na spacer. To jest zresztą propozycja, która jest dobra do wszystkiego. To jest dobre dla dzieci, to jest dobre dla osób starszych. To jest też dobre po to, żeby kilka pokoleń razem mogło coś robić. To jest na przykład po to, że w ogóle są całe takie, Amerykanie jakby rozpoczęli ten cały program, więc oni dają rekomendacje wręcz dla pracodawców. Na przykład nie dawajcie miejsc parkingowych dla swoich pracowników. Niech jeżdżą na rowerze do pracy, niech idą do pracy. Dajcie im za to równowartość, nie wiem, pieniędzy za miejsce parkingowe. Albo zróbcie specjalne miejsce, żeby można było rowerem przyjechać. Niech to miejsce będzie najbliżej wejścia, żeby tym ludziom było najbardziej komfortowo. Więc oni chcą też działać, mówią tak, jeżeli ci ludzie będą zdrowsi, to będą mogli lepiej pracować, dłużej pracować, nie będą chodzili na zwolnienia. Więc to ma być taka polityka prozdrowotna, która ma zwiększyć nie wiem jak to powiedzieć, wydajność człowieka. Mhm. Natomiast mi nie chodzi o to. Mi chodzi o to, że faktycznie to jest bardzo dobre. Faktycznie byłam przerażona tym, jak mało się ruszam. Wydawało mi się, że się ruszam cały czas. Wydawało mi się, że non-stop jestem aktywna. Tutaj ważna rzecz. Część osób jeździ na przykład, jak już mówimy o jeżdżeniu do pracy, jeździ na rowerze. Jeżdżenia na rowerze nie do końca da się porównać z chodzeniem. Chodzenie znacznie więcej od nas wymaga. Czyli można by powiedzieć, że jeżeli powiedzmy w czasie 20-minutowego spaceru zrobimy 2000 kroków, to na rowerze będziemy obracać, kręcić pedałami powiedzmy 1000 razy, o połowę mniej. Więc jeżeli ktoś na przykład jedzie sobie pół godziny danego dnia na rowerze i także pedałuje praktycznie cały czas, to mógłby mniej więcej to porównać. Czyli wysiłek energetyczny w chodzeniu także jest większy niż w jeździe na rowerze? No więcej od nas wymaga. Oczywiście można sobie wyobrazić, jak ktoś siądzie na rowerku stacjonarnym, będzie z dużym obciążeniem, no to wiadomo, że to będzie więcej niż chodzenie, ale taka spokojna jazda na rowerze, no każdy, kto jeździ na rowerze, wie, że wystarczy dwa razy zakręcić pedałami i będziemy dużo dalej. Czyli te 10 tysięcy kroków możemy traktować jako codziennie, możemy traktować jako solidny trening, bo to poprawi naszą formę, to poprawi naszą figurę, to poprawi naszą kondycję. Tak. I powiedziałby to ortopeda, tak jak pani, bo stawy będą zadowolone. Powiedziałby to kardiolog przede wszystkim. Tak, tak. Powiedziałby to internista, powiedziałby to diabetolog, bo to zmniejsza ryzyko cukrzycy. Jakby to ma tak szerokie. Ale my jesteśmy wygodni i przechodzimy w lenistwo. Nam się po prostu nie chce. My chcemy sobie usiąść i odpocząć po całym dniu pracy, czyli po dniu siedzenia za biurkiem. Nawet jeżeli mieszkamy w bloku czteropiętrowym albo w ośmiopiętrowym wieżowcu jest winda, mieszkamy na drugim piętrze, to i tak jedziemy windą. Tak, ale natura wymyśliła na to radę. Jeżeli będziemy się ruszać regularnie, ruszać się więcej, to w mózgu nam się wydzielają endorfiny. Można powiedzieć, że mózg jest zalewany narkotykami, które powodują, że jesteśmy a. szczęśliwi, b. pragniemy tego ruchu więcej. Każda osoba, która dużo regularnie się rusza, każdy zawodnik, który się dużo rusza, ma taki głód tego, żeby się ruszać. To właśnie wynika z tego. Więc jeżeli wejdziemy w taki cykl, jeżeli zaczniemy się więcej ruszać, to sami będziemy pragnęli więcej. I to jest akurat taki rodzaj uzależnienia, który jest super. I potem dopiero możemy się zamachnąć na maraton. Dajmy na to. No, czy wie pan co, ja wiem, że teraz jest taki ogólny trend, żeby dużo mówić o bieganiu. Nie wiem, czy Krzysztof Łoniewski nie zabije mnie za to, ale z tym bieganiem, znaczy ja obserwuję takie zjawisko. Jest dużo osób, samców alfa, osoby bardzo wysokie postawione w firmach, osoby, które zawsze zwyciężają i zawsze wyznaczają sobie najtrudniejsze i najbardziej odległe cele. Te osoby, gdy zaczynają biegać, oni nie biegają po prostu. Oni biegają ultramaratony, oni biegają 6 maratonów w ciągu pół roku. Wyśrubowane plany treningowe, cele do osiągnięcia. Słowo wyśrubowane to nabrało zupełnie innego znaczenia. Oni trenują znacznie więcej niż ja widzę, że trenują wyczynowi sportowcy. Ale oni pozostałą część czasu nie poświęcają na regenerację, odnowę biologiczną, dojście do siebie, tylko idą do pracy i tam spędzają kolejne 100-120 godzin. Tak się nie da. To jest prosta droga do kontuzji. Żaden wyczynowiec nie planuje biegania w ciągu 6 miesięcy 6 maratonów. To jest po prostu niezdrowe. I to jest pomysł, proszę państwa, na wiosnę. Dla wielu osób pewnie będzie do realizacji, bo chodzić może każdy, miejsce do chodzenia każdy znajdzie. Krokomierz to nie jest drogie urządzenie, bo to nie jest ta zaawansowana elektronika. Kilkanaście złotych kosztuje pewnie. Tak, od pewno 20 zł wyż można do paska dostać. Się przypina i chodzi albo do paska, albo do buta. Jak kto lubi, jak komu jest wygodniej. I myślę, że dla wielu osób zaskoczeniem będzie to, ile robi kroków dziennie i że to tak mało. Proponuję sprawdzić. 10 tysięcy to jest cel, do którego powinno się dążyć, taki optymalny. Doktor Urszula Zdanowicz, ortopeda z Carolina Medical Center. Dziękuję pani doktor za rozmowę. Dziękuję. I abyśmy nie spotkali się u pani w pracy. Każdy z nas ma twarde, silne, zręczne dłonie. W tym oku zapał do roboty płonie. Marczą wierkła, puczą młoty. Odwalamy huk roboty, bo w robocie to my pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdej branży i dziedzinie my fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca na w kraju wykonuje swoje plany. Każdy plan być musi przecież wykonany. Metalowcy pierwsi w planie ciągną swe zobowiązanie, bo w robocie chcą być pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdej branży i dziedzinie metalowcy, czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca ani ruch. Gdy w rolnictwie przyjdzie okres urodzaju, gdy traktory i kombajny nawalają, czy to we dnie, czy też w nocy, nie szczędzimy swej pomocy. Do pomocy to my pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdym branży i dziedzinie my fachowcy, czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca ani ruch. Metalowcy, metalowcy, w każdym razie nie metalowcy. Metalowcy, metalowcy, w każdym razie nie metalowcy. Metalowcy, metalowcy, metalowcy, w każdym razie nie metalowcy. Metalowcy, metalowcy, w każdym razie nie metalowcy. Metalowcy, metalowcy, metalowcy. Minęła 17:30. W Trójce jest skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. W Jastrzębiu-Zdroju, a w Świerkleńcu rozpoczęła się kolejna runda rozmów pomiędzy zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej a związkami zawodowymi. Górnicy we wszystkich kopalniach firmy rozpoczęli z kolei strajk pod ziemią. Prowadzi go po kilkadziesiąt osób w każdym zakładzie. Jednym z głównych postulatów protestujących jest odwołanie prezesa zarządu Jarosława Zagórowskiego. Zdaniem związkowców to z jego winy sytuacja finansowa JSW jest fatalna. Papież kolejny raz apeluje o pokój na Ukrainie. Podczas audiencji generalnej Franciszek podkreślał, że sytuacja w tym kraju pogarsza się. Wezwał wspólnotę międzynarodową do podjęcia wszelkich wysiłków na rzecz dialogu. Niech skończy się jak najszybciej ta straszliwa, bratobójcza przemoc, mówił Franciszek i podkreślił, że na Ukrainie trwa wojna między chrześcijanami. Koniec szybkiego przejścia z polityki do biznesu w Niemczech. Rząd w Berlinie przyjął projekt odpowiedniej ograniczającej takie praktyki ustawy. Zakłada ona, że w przypadku konfliktu interesów rząd może zakazać byłemu ministrowi objęcia posady w prywatnej firmie przez maksymalnie 18 miesięcy. Niemiecką opinię publiczną wielokrotnie bulwersowały przypadki obejmowania przez polityków bezpośrednio po odejściu z rządu lukratywnych posad. Najbardziej spektakularne było przejście kanclerza Gerharda Schrödera po przegranych wyborach parlamentarnych w 2005 roku do rosyjsko-niemieckiej spółki Nord Stream, budującej na dnie Bałtyku gazociąg północny. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 18:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Wielu chciałoby, by spadły, ale Rada Polityki Pieniężnej nadal ich nie rusza. Stopy procentowe zostają tam, gdzie były. Taka jest decyzja po dzisiejszym posiedzeniu RPP. Analitycy mówią, że do obniżki może dojść jednak w najbliższych miesiącach. Analityk Domu Maklerskiego Boś Łukasz Bugaj mówi, że Rada może wzorem innych banków centralnych chcieć osłabić nieco złotego. To powoduje, że eksport staje się bardziej dochodowy i na tym gospodarka zarabiając może nieco zwiększyć swój wzrost gospodarczy. Tylko problem jest taki, że każdy gra w tą samą grę. A więcej komentarzy do decyzji RPP w bardzo ważnym projekcie o 18:45. MFW nie rozmawia z Atenami o restrukturyzacji ich długu. Takie oświadczenie wydał dziś Międzynarodowy Fundusz Walutowy. To reakcja na słowa ministra finansów Grecji Janisa Varoufakisa, który stwierdził, że negocjacje w tej sprawie już się rozpoczęły. MFW twardo obstaje przy stanowisku, że Grecji obowiązują dotychczasowe warunki programu pomocowego. Varoufakis kontynuuje podróż po Europie, podczas której próbuje przekonać pożyczkodawców m.in. do powiązania obligacji Grecji ze wzrostem gospodarczym.

To tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Ślady. Fisze tworzywo w ostatnim notowaniu listy na miejscu drugim. Powróćmy do słuchacza, który przeziębiony jest bardzo z podejrzeniem grypy i udał się do lekarza, a tam wyznaczono mu wizytę u lekarza rodzinnego na 19 lutego. Słucham z żoną audycji. Moja żona prowadzi POZ około 60 km na zachód od Warszawy. I rzeczywiście to, o czym mówił słuchacz poprzednio, jest to paranoja. Dla mojej żony i jej POZ jest niewyobrażalnym, by pacjent czekał 2 tygodnie na wizytę. Niewyobrażalnym, powtarzam. Czeka 5 minut, 10 minut, pół godziny. Czasem się zdarzy, że zostanie przyjęty następnego dnia. Ciekawe, od czego to zależy. 22 i 7 trójek albo ZD3, @polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Z dr Zdanowicz rozmawialiśmy o chodzeniu, że dla każdego i że bardzo dobre i każdy lekarz byłby zadowolony. Ja bym chciała tylko dorzucić 2 słowa. Jako osoba pracująca w ochronie zdrowia, że jest to świetna, darmowa profilaktyka i zmniejszenie kolejek do specjalistów. Chodzenie, po prostu zwykłe chodzenie. 10 tysięcy kroków dziennie, codziennie. 22 i 7 trójek za 19 minut, godzina 18, już za chwilę Puls Trójki, a tam Damian Kwiek z gośćmi będzie rozmawiał o wyborach prezydenckich. 10 maja, pierwsza tura wyborów prezydenckich. Take this damn world apart. Burn through. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Właściwie nie ma zaskoczenia. Wiedzieliśmy, że dziś marszałek Sejmu ogłosi termin wyborów prezydenckich i praktycznie wszystkie domysły wskazywały, że głosowanie zostanie zarządzone na drugą niedzielę maja. 5 godzin temu Radosław Sikorski te przypuszczenia potwierdził. Po refleksji i wsłuchaniu się w opinię publiczną zarządzam wybory prezydenckie na 10 maja. Miałem do wyboru 4 terminy. 1 maja, 3 maja i 17 maja zdecydowałem się pójść środkiem polskiej drogi. Tym samym prawie ruszyła formalna kampania wyborcza. Prawie, bo postanowienie marszałka musi jeszcze zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw. Gośćmi Pulsu Trójki są w tej chwili Agnieszka Pomaska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, dobry wieczór. I Krzysztof Łapiński, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Dzień dobry, witam państwa. Data ma znaczenie? Znaczenie ma wynik wyborów przede wszystkim, więc nie przywiązywałabym się do tego czy innego dnia, chociaż oczywiście ze względów praktycznych źle by się stało, gdyby to był, nie wiem, 1, 3, bo wiadomo, że wtedy też inne rzeczy na głowie Polacy mają, a warto też zawalczyć o to, żeby ta frekwencja była możliwie wysoka, żeby każdy, kto chce wziąć udział, mógł wziąć udział. No i to też jest taki dobry czas na wybory, myślę, i a liczy się przede wszystkim wynik. Krzysztof Łapiński. Zgodzę się w zasadzie z panią poseł, że data jest jakby sprawą drugorzędną. Każdy, kto startuje, czy chce startować w tych wyborach, od dawna już wiedział, że w grę wchodzi kilka terminów, a to najbardziej prawdopodobne to jest właśnie albo 10, albo 17 maja. My liczyliśmy to, że może będzie 17 maja, bo to będzie więcej czasu na kampanię, także więcej czasu na zaprezentowanie kandydatów, więcej czasu na to, żeby wyborcy się mogli spotkać. No ale jest 10 maja. Wiadomo, że jeśli 8 maja pan prezydent planuje tutaj duże w Polsce uroczystości, no to też w jakiś sposób być może chce je zdyskontować potem za 2 dni przy urnach. 10 maja nasz kandydat jest przygotowany. Od dłuższego czasu już liczyliśmy, znaczy spodziewaliśmy się tego terminu. Dobrze, że już termin jest ogłoszony. Teraz każdy z kandydatów może zacząć prowadzić kampanię. Już wszystko jest jasne. Całkiem możliwe, że kandydaci wszyscy byli przygotowani na wszystkie terminy, które wchodziły w grę, ale pytając poważnie, dzisiaj na pytanie dziennikarza, dlaczego akurat 10, a nie 17 maja, Radosław Sikorski odpowiedział, że gdyby wybrał 17, także byłby krytykowany. Czym zatem marszałek kierował się, bo nie powiedział nam tego dzisiaj? Trudno też odpowiadać za pana marszałka. Myślę, że przy każdej dacie rzeczywiście byłby pytany o to, dlaczego ta, a nie inna. Ale też zwracam uwagę, że ja akurat mam nadzieję, że będzie tylko jedna tura, ale w przypadku, kiedy wydarzyłaby się też druga tura, no to myślę, że jednak ten termin już czerwcowy to jest już trochę późno, tak? Więc ten maj jest chyba dobrym terminem, żeby całą procedurę wyborczą, jeśli będzie też nawet potrzebna druga tura, żeby to zakończyć. Ale no, to nie jest nic zaskakującego, nie jest nic kontrowersyjnego. Ja pytam o to dlatego, że przeciwnicy polityczni wskazują na to, Mariusz Błaszczak dzisiaj mówił, że to jest dopasowanie tej daty do kalendarza prezydenta Bronisława Komorowskiego i dlatego zastanawiam się, czy jest jakiś argument po drugiej stronie. To taki zarzut pewnie pojawiłby się przy każdej dacie, bo jak rozumiem, nawiązujemy do obchodów 8 maja, a każda data po 8 maja byłaby pewnie zła, bo to czy tak wygląda po prostu kalendarz i oczywiście, że jest tak, że urzędujący prezydent cieszący się tak dużym zaufaniem Polaków z bardzo dużą szansą na wygranie tych wyborów już w pierwszej turze, no, ma ten przywilej, że jest mu łatwiej, a tym, którzy, zwłaszcza tym partiom, które wystawiają kandydatów, no trochę z kapelusza, trochę z zaskoczenia, trochę bojąc się, czy liderzy tych partii bojąc się o własny autorytet, o własną porażkę, szukają jakichś tam innych nazwisk, no siłą rzeczy będą szukać argumentów niemerytorycznych, tylko no właśnie takich nie wiadomo jakich. 1, 2, 3, 8 maja mamy święta albo rocznice historyczne. Uroczystości na Westerplatte 8 będą w ostatnim dniu kampanii, w piątek. Ale zastanawiam się, czy to jest na pewno atut, bo przy tych okazjach oczywiście prezydent będzie się w naturalny sposób pojawiał, ale inni kandydaci także mogą, a do tego jeszcze 10 to jest tak zwana miesięcznica, czyli politycy Prawa i Sprawiedliwości także będą mieli okazję pojawić się w mediach i to w dniu wyborów. Panie doktorze, oczywiście, że i 1, i 3, i pewnie 8 maja w ostatni dzień kampanii wszyscy kandydaci będą aktywni, a kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pan Andrzej Duda, na pewno będzie aktywny, ale nie oszukujmy się, jeśli będą organizowane duże uroczystości z udziałem prezydenta, innych prezydentów czy premierów innych państw, to wiadomo, że media poświęcą najwięcej czasu tym wydarzeniom. To jest oczywista oczywistość, że to one będą na pierwszych stronach gazet, że to one będą na jedynkach serwisów informacyjnych. Także na pewno to będzie służyć panu prezydentowi, no bo on będzie wykonywał swoje obowiązki. Dlatego być może, czy na pewno ta data 17 maja była taka mniej neutralna. Nie zgodzę się tutaj z panią poseł, że wtedy by druga tura byłaby w czerwcu, no bo 5 lat temu pierwsza tura była w czerwcu, a druga tura była nawet 4 lipca, więc już to było w okresie nawet wakacyjnym. I frekwencja była dobra. W wyborach prezydenckich zazwyczaj ta frekwencja jest duża. I myślę, że 17 maja na pewno byłby terminem, gdzie trudniej byłoby powiedzieć, że termin wyborów jest wykorzystywany czy rozpisywany pod jednego kandydata. Tu jednak nie da się uniknąć takich podejrzeń. Pan marszałek Sikorski powiedział, że kierował się głosami opinii publicznej. No ciekaw jestem, co to za głosy. Czy były jakieś sondaże, czy jakieś było być może konsultacje społeczne, które wskazywały na tą datę. To chyba troszeczkę tutaj pan marszałek Sikorski chciał uzasadnić swoją decyzję. Pytanie, co też sondażami można zbadać. Bo to nie powinien wtedy używać sprawdzać argumentu, że głosami opinii publicznej, jak tych głosów nie znamy. Bo ja nie słyszałem, żeby był jakikolwiek chociażby sondaż, czy byłby mniej reprezentatywny, czy bardziej, który by o tym mówił. Także reasumując, to 10 maja na pewno w jakimś tam stopniu, dzisiaj przynajmniej, może się wydawać, że służy panu prezydentowi. Oczywiście może być tak, że jakoś te obchody nie wyjdą, czy będą słabsze. Trzeba życzyć, żeby były jak najlepsze, bo przecież to będą obchody, które dotyczą Polski, dotyczą, gdzie Polska też może się promować. Ale już nie może być, więc no, pan prezydent ewidentnie liczy na to, że jego obecność na tak ważnych wydarzeniach i medialna, i w otoczeniu ważnych postaci z Europy przyniesie mu dodatkowe punkty. Agnieszka Pomaska, pytanie, czy to też nie jest pewne ryzyko wiążące się z występowaniem prezydenta podczas tych uroczystości, bo tutaj jakakolwiek wpadka będzie kosztowała być może drożej. No, jeśli ktoś jest dobry, jeśli ktoś się przez 5 lat sprawdził, to myślę, że nie powinien się obawiać ani tej, ani innej daty. Nie powinien się obawiać obchodów. No, znamy doświadczenia Bronisława Komorowskiego, wieloletni, nie tylko z bycia prezydentem, ale z innych funkcji ważnych, które pełnił, więc ja jestem absolutnie spokojna i rzeczywiście tutaj też się zgodzę, że mam nadzieję, że te obchody będą dostrzeżone w całej Europie, będą dostrzeżone przez przywódców europejskich i przede wszystkim ze względu też na obecność, szeroką obecność tych osób. Także tak jak mówię, prezydent Komorowski przez 5 lat zdobył zaufanie Polaków, dużo większe przecież niż uzyskał w samych wyborach. Więc oczywiście każde wybory są wyzwaniem, ale jeśli ktoś się sprawdził, jeśli ktoś jest dobry, to ma rzeczywiście duże szanse na to, żeby wyborcy to ponownie docenili. W Studiu Trójki mamy przedstawicieli Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, a przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stanisław Żelichowski, zajmuje pozycję gdzieś pomiędzy państwa ugrupowaniami i mówi tak: stało się i nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. To jest komentarz do tej daty wyborów i dodaje: 10 maja frekwencja może być mniejsza niż byłaby 17 maja, bo ludzie mogą sobie długi weekend tak zaplanować, żeby wracać do domów dopiero 12-13 maja. To sensowna kombinacja? No, ja się trochę uśmiecham, bo tych kombinacji jest tyle i tyle tych teorii jest tyle i pewnie będzie ich więcej, tak sobie myślę, że to jednak jest kompletnie bez znaczenia, kiedy będą te wybory. Przypominają mi się też te dyskusje, dywagacje, czy będzie ładna pogoda, czy będzie brzydka pogoda, bo od tego też zależy wynik wyborów. A tak jak patrzę na kolejne wyniki poszczególnych wyborów, to jednak na końcu okazuje się, że to nie ma takiego decydującego znaczenia. Ale na frekwencję chyba tak. No może trochę tak, ale może się okazać, że w sobotę spadnie deszcz i wszyscy z tego weekendu wrócą, a będą chcieli sobie tydzień później przedłużyć weekend, bo akurat będzie ładna pogoda, więc naprawdę to wróżenie w lutym, co będzie w maju, wydaje mi się takie trochę karkołomne i trochę nie do końca celowe. Ja na to zwracam uwagę, dlatego że kontekst tej wypowiedzi Stanisława Żelichowskiego to jest właśnie frekwencja. Poseł martwi się o to, że frekwencja może być niska. Pamiętamy też, że niedawno mieliśmy z wyborami kłopoty i być może rzeczywiście to będzie jakiś problem. Czy gdyby był 1 lub 3 maja, co każdy chyba uznawał, że to są daty, które odpadają, to faktycznie można było się bać o frekwencję, bo wtedy Polacy mają kilka dni wolnego i na pewno wielu z nich z tego skorzystało i wyjechało. Natomiast pomiędzy 3 maja, dniem wolnym, niedzielą, a 10 jest tydzień czasu i 5 dni roboczych, więc to, jeśli ktoś by chciał sobie zrobić długi, bardzo długi weekend, to by musiał sobie wziąć 5 dni wolnego. Zazwyczaj może zrobić następny tygodniu. Zazwyczaj te dni, jak wiemy, te dni, znaczy przedłuża się te długie weekendy, kiedy pomiędzy nimi jest 1 dzień wolnego, 2 dni wolnego, bo wtedy się to opłaca wziąć 2 dni wolnego, a mieć na przykład 5 dni urlopu. Czyli 2 dni urlopu, a mieć 5 dni wolnego. Tutaj chyba nie ma akurat takiej takiego niebezpieczeństwa, że 10 maja to jest jakiś długi weekend. Będzie weekend majowy. W poprzednich wyborach, tak jak wspomniałem, poprzednie wybory odbywały się i w czerwcu, i w lipcu, a frekwencja i tak była znacząca jak na polskie warunki. Więc jeśli chodzi o 10 maja, o ten akurat aspekt, to raczej bym się nie obawiał. Jeszcze korzystając z Państwa obecności, chciałem zapytać o ewentualne przecieki ze sztabów, bo sytuację mamy taką, że mamy wielu kandydatów, ale oficjalnie w tym gronie jeszcze nie ma Bronisława Komorowskiego. Jutro w południe, takie są ostatnie informacje, prezydent ma ten start ogłosić, to pewne? A nie wiem. Bo pojawiały się też informacje, że dopiero w piątek na Radzie Krajowej PO. Nie, zupełnie serio nie wiem. Nie wiem, nie, to jest pewnie ostatecznie decyzja na pewno samego kandydata prezydenta Bronisława Komorowskiego. Co mogę powiedzieć, to tak, w piątek będzie Rada Krajowa i to też pewnie będzie miejsce na dyskusję i rozmowy o wyborach prezydenckich, no ale myślę, że trzeba poczekać do jutra, to się rozstrzygnie też. Andrzej Duda, wiemy, na pewno startuje, a kto tak. Na czele sztabów? Beata Szydło? Tak, na czele sztabu stoi pani Beata Szydło, pani wiceprezes naszej partii. A co do pana prezydenta Komorowskiego, to oczywiście ja tym bardziej nie wiem, skoro pani poseł z Pomorska z Platformy nie wie, ale jak możemy chyba wszyscy się domyślać, że prezydent, który kończy kadencję i ma prawo ubiegać się o elekcję, wystartuje. Kwestia tylko, kiedy to ogłosi, czy to jest kwestia szukania dobrego momentu, troszeczkę, żeby budować napięcie. Myślę, że to jest dla wszystkich raczej oczywiste, aczkolwiek dopóki nie powie formalnie tak, kandyduję, ubiegam się o elekcję, to zawsze można sobie dywagować. Ale myślę, że wszyscy raczej wiedzą i spodziewają się, że Bronisław Komorowski będzie się ubiegał o elekcję. A kto będzie lepszym szefem sztabu Bronisława Komorowskiego? Sławomir Rybicki czy Robert Tyszkiewicz? Jest wiele osób, które będą pracowały na sukces Bronisława Komorowskiego i obie te osoby, które pan redaktor wymienił, na pewno spełniają kryteria skutecznego szefa sztabu, ale też takie działanie w duecie, myślę, w tym przypadku będzie bardzo pomocne, wartościowe i liczę, że taki duet poprowadzi nas, Bronisława Komorowskiego, ale naszego kandydata do zwycięstwa. Trochę oficjalnych komentarzy i trochę nieoficjalnych dywagacji, za które bardzo dziękuję Agnieszce Pomasce z Platformy Obywatelskiej. Agnieszce Pomaskiej, przepraszam, z Platformy Obywatelskiej, Krzysztofowi Łapińskiemu z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. To był Puls Trójki, Damian Kwiek. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Państwa Włodzimierz Jędarski i Przemysław Kotowski. Panie Włodzimierzu, trwa okres wyprzedaży i jak co roku dylemat, które auto wybrać? Ja ten dylemat, proszę Pana, mam już za sobą. Przejrzałem wszystkie rynkowe oferty, mam swojego faworyta, który ma 6 hybrydowych modeli w swojej ofercie w ciągu 2 ostatnich lat. Miał 12 premier i ma coś jeszcze. Co takiego? Niezawodność, która była, jest i będzie. Myślę o Toyocie. A polecił